Jak co tydzień o tej porze zapraszam na mało obiektywną godzinę koncertową. Thank you. Thank you. Stingowe Message in a Bottle, którego zabrakło na wtorkowym koncercie tria Marcina Wasilewskiego w Teatrze Roma w Warszawie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Live Tour 2018 trwa w najlepsze. Panowie, nawet jeszcze do połowy zaplanowanych koncertów się nie zbliżyli. No może zbliżyli się, ale nie dotarli. O, tak to ujmę. Bo za nimi już Reykjavik, Wąchock, Wrocław, Berlin, Monachium, Ludwigshafen, Warszawa i Zagrzeb, bo 19 października, czyli właśnie całkiem niedawno, zagrali także koncert w Chorwacji. Mają też plany na listopad i nawet na grudzień jeszcze, do połowy grudnia potrwa trasa promująca tę płytę. Muzyka z tego albumu, ale nie tylko, na tym koncercie warszawskim i pewnie na pozostałych też jest podobnie, bo zabrakło Message in a Bottle i w zamian pojawiły się inne utwory, jak choćby kołysanka z filmu Dziecko Rosemary. Na koncerty trio Marcina Wasilewskiego Państwa serdecznie zaprasza. Gdyby tak się zdarzyło, że 8 listopada będą Państwo w Katarze, w Doha, tam zagrają panowie. 11 listopada grają Cluj, Napoca, Rumunia i potem wracają do Polski na dwa koncerty. 12 listopada Rzeszów, 15 listopada Bielsko-Biała, 29 Kraków, ale wcześniej jest też koncert na Majorce 22 listopada. O, proszę bardzo. A potem jeszcze będzie Tilburg holenderski, Luksemburg i powrót do Polski na koncerty grudniowe. 8 Pruszków, 9 Poznań, 10 Koszalin, 12 Lublin. Cała trasa zakończy się we Włoszech, w Bari. 14 grudnia. Mają ze sobą oczywiście płyty, po tych koncertach można się z artystami spotkać, zdobyć autograf, tak jak ja. Ustawiłem się w długiej kolejce i mam na płycie także i autografy Marcina Wasilewskiego, Sławomira Kurkiewicza i Michała Miśkiewicza.

Tak było 12 sierpnia 2016 roku. Park, Den Brandt, Jazz Middelheim, Antwerpia. Ten koncert trafił na płytę Live Tria Marcina Wasilewskiego. Night Train to You, a wcześniej Three Reflections, kompozycje Marcina. Jeszcze jedna na koniec, taka właśnie, przez Marcina Wasilewskiego napisana. Nie mogło jej zabraknąć także i na tym wtorkowym występie Tria w Teatrze Roma w Warszawie w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Austin. Utwór dedykowany Austinowi Peralcie. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. A my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.